कुछ समय बाद अंतरा की कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी और वो उसमें से निकलकर सबसे पहले श्रेया के पास गई और फिर उससे मिलकर अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए चली गई। अंतरा सब काम जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि उसने कह रखा था कि वो जल्दी घर आएगी और इस वक्त वो श्रेया के साथ कॉलेज कैंटीन में थी और कॉफी पी रही थी। उसका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था जिसे देखकर श्रेया उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, लगता है शादी का रंग चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना ग्लो कर रही हो आजकल। हाँ ये कहकर वो आगे धीरे से बोली, वैसे एक बात बताओ, दानिश सर बिना कपड़ों के तो बहुत ज्यादा हॉट लगते होंगे, है ना? जब वो ऐसे हॉटेस्ट सेलिब्रिटी लगते हैं तो फिर जब वो बिना शर्ट के तुम्हारे सामने होते होंगे तब तो वो और भी ज्यादा किलर लगते होंगे ना। हाय, श्रेया बेशर्मी से बोलकर हंसने लगी। अंतरा जो कॉफी पी रही थी वो उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर उसे घूरने लगी और फिर दानिश को याद करने लगी और उसे बिना शर्ट के इमेजिन करते ही अंतरा का चेहरा लाल हो गया। दानिश सच में बहुत हॉट लगता था, पर फिर अंतरा जल्दी से अपना सर झटकते हुए मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं पता है कि वो कैसे लगते हैं, मैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, इवन मैंने तो उन्हें कल रात से नहीं देखा। ये सुनकर श्रेया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या यार अंतरा, भगवान ने तुम्हें बिना मांगे इतना हैंडसम हॉट एंड बोल्ड हस्बैंड दे दिया और तुम उनकी कोई कद्र ही नहीं है। यार तुम उनकी वाइफ हो और उनके आगे पीछे कई सारी तितलियां भी उड़ती रहती हैं, जिस वजह से तुम्हें और ज्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई उड़ा न ले जाए तुमसे। श्रेया ने उसे समझाया जिसे अंतरा ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे शुरुआत में रेहाना का याद आया जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और जलन महसूस हुई, पर तभी उसे दानिश का खतरनाक चेहरा याद आया जब वो रेहाना को टॉर्चर कर रहा था, जिसे याद करके अंतरा तुरंत कॉफी गटकते हुए बोली, वो बस दिखने में अच्छे हैं, बाकी वो बहुत बुरे हैं, जिस वजह से कोई भी लड़की खुद उनके आसपास नहीं आना चाहेगी और अगर आती भी है तो वो खुद उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें सारा खून तो मेरा ही पीना होता है। उसकी बात सुनकर श्रेया को हंसी आ गई और फिर तभी अंतरा अपना बैग उठाते हुए बोली, अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ और तुम तो आओगी ही ना हल्दी में, तो मैं तुमसे वहां मिलती हूँ, बाय। उसकी बात पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया और अंतरा तुरंत वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस आकर रुकी तो उसने देखा कि अब तक कुछ गेस्ट आ चुके थे। वहां मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था और ज्यादा गेस्ट को भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि ध्रुव ये शादी ज्यादा शोर शराबे में नहीं करना चाहता था, इसलिए सब कुछ सिंपल ही किया गया था। गार्डन को लाल और पीले फूलों से पूरा डेकोरेट किया गया था। वहीं हल्दी होने वाली थी और गार्डन में एक सोफा रखा था जिस पर ध्रुव और ध्रुवी बैठने वाले थे। अंतरा तुरंत अंदर आई तो वहां अब तक सब लोग रेडी हो चुके थे। देविका जी ने जब अंतरा को देखा तो उन्होंने उससे कहा, बेटा जल्दी जाकर तुम भी रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग अब गार्डन में जा रहे हैं और रस्म शुरू होने वाली है। अंतरा उनकी बात पर हाँ में सर हिलाती है और वो सीधे सबसे पहले अपने रूम में गई, पर उसका सारा सामान अब दानिश के रूम में शिफ्ट था जिस वजह से अंतरा ना चाहते हुए भी दानिश के रूम की तरफ बढ़ गई। वो जब रूम में आई तो उसने चारों तरफ देखा, दानिश रूम में नहीं था। अंतरा के चेहरे पर जन्नत वाली स्माइल आ गई और वो जल्दी से वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई, उसने बाथरोब पहन रखा था और वो सीधे चेंजिंग रूम में गई। दानिश ने अंतरा के लिए एक पूरा अलग से ब्रांडेड कपड़ों का वार्डरोब तैयार कर रखा था और अंतरा लहंगे वाले सेक्शन में गई और खुद के लिए एक सिंपल सा येलो लहंगा ढूंढने लगी। उसमें काफी ब्रांडेड और डिजाइनर लहंगे थे जिसमें से अंतरा काफी मुश्किल से एक लहंगा चूज करती है और उसे पहनने लगी। कुछ समय बाद अंतरा मिरर के आगे रेड और येलो कलर के मिक्स्ड लहंगे में रेडी हुए खड़ी थी और वो इस वक्त अपने रेड कलर के दुपट्टे को अपने कंधे पर एक साइड रख कर पिन अप कर रही थी। उसके सिल्की बाल पूरे खुले थे जिन्हें वो अब खुला ही रखने वाली थी। उसके गले में बस एक मंगलसूत्र ही था और कान में रेड येलो मिक्स्ड इयररिंग्स थे। उसने नॉर्मल सा मेकअप किया था जिसमें से उसके होठों पर न्यूड रेड कलर की लिपस्टिक थी और आंखों में काजल लगाया हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। अंतरा अभी अपने दुपट्टे को पिनअप कर ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर अचानक से किसी के ठंडे हाथ लिपटे महसूस हुए। अंतरा के हाथ रुक गए और वो थोड़ा सिहर उठी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से मिरर में देखा, जहां दानिश उसे पीछे से हक किए खड़ा था और एक टक बिना भाव के उसे ही ऊपर से नीचे घूर रहा था। अंतरा भी दानिश की आंखों में देखने लगी। इस वक्त दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दानिश धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा तो अंतरा की नजरें झुक गईं और जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। अंतरा धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज दानिश, मुझे नीचे जाना है, नीचे फंक्शन शुरू हो गया है। दानिश उसकी बात पर उसे अपने सामने करके बोला, पर तुम अभी रेडी नहीं हुई हो सिली गर्ल, और मैं तुम्हें ऐसे तो बाहर जाने नहीं दूंगा। अंतरा दानिश की बात पर घूर कर उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। ये कहकर अंतरा वापस से खुद को मिरर में देखने लगी तो दानिश ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाते हुए बोला, तुम बार बार इसे क्यों भूल जाती हो सिली गर्ल। ये कहते हुए उसने अंतरा की मांग में सिंदूर लगाया और गहरी आवाज में बोला, नाउ यू आर कम्प्लीटली रेडी, और तुम इसे भूल मत जाया करो, वरना मैं रोज इसी तरह याद दिलाऊंगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए अपनी मांग में सिंदूर को देखने लगी। वो अब और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी दानिश उसे देखते हुए बोला, एंड वन मोर थिंग, तुम नीचे मेरे साथ जाओगी, इसलिए यहीं मेरा वेट करो, और अगर तुमने अकेले जाने की सोची भी तो देख लेना। दानिश उसे वॉर्न करते हुए वॉशरूम में चला गया और वहीं अंतरा पैर पटकते हुए ऐसे ही खड़ी होकर दानिश के आने का वेट करने लगी। कुछ समय बाद दानिश एक टॉवल में बाहर निकला, जिसे देखकर अंतरा की सांस एकदम से भारी हो गई और वो एक टक दानिश के एब्स को घूरने लगी। इस वक्त दानिश की वी शेप कमर पर एक व्हाइट कलर की टॉवल रैप, जिसमें वो काफी हॉट लग रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया दानिश को ऐसे देखकर, और वहीं दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई अंतरा को देखकर। वो अंतरा के पास आया और अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, I'm all yours, silly girl. जैसे मर्जी हो वैसे देखो. Even you can touch and feel me also. अंतरा उसकी बात पर तुरंत अपने सेंसेस में आई और जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी और हकलाते हुए बोली, आप पहले रेडी हो जाइए। दानिश उसे देखकर बोला, Are you sure? अंतरा ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और दानिश फिर उससे दूर होकर हल्के से मुस्कुराते हुए क्लोजेट में चला गया। उधर अंतरा अपने आप को काबू करते हुए बोली, शैतान कहीं के, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ गार्डन में, वहाँ म्यूजिक चल रहा था और वहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे। सभी लोगों ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे थे। ध्रुव ने भी येलो कलर का अफगानी कुर्ता पहन रखा था, जिसके कफ और कॉलर में डायमंड्स लगे हुए थे। वहाँ भारद्वाज परिवार भी आ चुका था और इस वक्त ध्रुव ध्रुवी के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। ध्रुवी ने भी लाइट येलो कलर का लहंगा पहन रखा था और उस पर उसने मेकअप कर रखा था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंडित जी अभी कुछ विधि करवा रहे थे। वहीं सुधा, बिपाशा और देविका जी के पास खड़ी थी और तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उधर देविका जी बार बार गेट की तरफ दानिश और अंतरा के आने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं शिशिर और परितोष जी साथ में खड़े कुछ बात कर रहे थे और तभी शिशिर जी आसपास देखते हुए बोले, ये दानिश कहाँ है, क्या उसे याद भी है कि आज उसके बड़े भाई की हल्दी है। परितोष जी दानिश की साइड लेते हुए बोले, वो आ चुका है और उसे पता है, तुम उसे इतना भी गलत ना समझो, मेरा पोता बहुत समझदार है। शिशिर जी चिढ़ते हुए बोले, डैड, आपने और मॉम ने ही उसे बिगाड़ रखा है, इसी वजह से वो खुद को राजा समझता है। जिसे सुनकर देविका जी पीछे से आते हुए बोली, समझना क्या है, वो राजा ही है, मेरा पोता सबसे अलग है। ऐसे ही नहीं, वो दो दो कंपनियों को अकेले संभाल रहा है। शिशिर जी अब हार मानते हुए बोले, आप दोनों से तो मैं कभी जीत नहीं सकता। जिसे सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं कुछ ही देर में रियान और सौम्या भी वहां आए। अथर्व उनसे मिला। रियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं करण शिवम के साथ खड़ा था और सौम्या को वहां देखते हुए बोला, अगर दानिश और भाभी का इस रियान से कोई लफड़ा ना हुआ होता तो आज ये सौम्या मेरी गर्लफ्रेंड होती। वहीं शिवम श्रेया को देखते हुए बोला, तो उसके लफड़े से तुझे क्या पड़ी है, तू अपना देख, वो अपना खुद संभाल सकता है। उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है। करण ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, अरे कैसी बातें कर रहा है तू, उसे नहीं पर मुझे तो उसकी जरूरत है ना, और अगर उसे पता चला कि मैंने उसी के दुश्मन की बहन को पटा लिया तो कहीं वो मुझसे जो थोड़ा बात भी करता है वो भी करना ना बंद कर दे। ये कहकर वो वापस से बेशर्मों की तरह सौम्या को घूरने लगा। वहीं श्रेया इस वक्त ध्रुवी के पास थी। ध्रुवी को अंतरा से मिलना था, जिस वजह से उसने श्रेया से कहा, किट्टू कहाँ है, कब आएगी वो? जिस पर श्रेया आसपास देखते हुए बोली, उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ रही है, पर अब पता नहीं कहाँ रह गई है अंतरा की बच्ची। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर गेट की तरफ चली गई, जहाँ इस वक्त अंतरा दानिश के साथ खुद के लहंगे को संभालते हुए आ रही थी। वहीं जब देविका, बिपाशा और बाकी सभी की नजरें उन पर पड़ी तो सभी मुस्कुराने लगे। वहां खास लोगों को ही बुलाया गया था, जिन्हें दानिश और अंतरा की शादी के बारे में बता दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि वो जल्द ही इसकी रिसेप्शन पार्टी रखेंगे। उधर सुधा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, अंतरा को दानिश के साथ आते देखकर। तो वहीं रियान ने भी गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी और सामने आ रहे दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश बिना किसी भाव से अंतरा का हाथ पकड़े गार्डन एरिया में आया और अंतरा अपने भाई और सभी को देखकर उनके पास जाने लगी, पर तभी दानिश उसके हाथ को पकड़कर उसे टोकते हुए एक बार रियान की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, यहाँ कुछ डिस्गस्टिंग लोग भी हैं सिली गर्ल, जिनसे तुम्हें दूर रहना है, और हाँ, किसी से भी तुम्हारी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, तुम सबसे दूर से ही मिलोगी, गॉट इट? दानिश की ऐसी पागलों वाली बात सुनकर अंतरा को खुदकुशी करने का मन होने लगा और वो चिढ़ते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कहाँ होता है? दानिश अंतरा की आंखों में घूर कर देखते हुए बोला, इन माई वर्ल्ड सिली गर्ल, ऐसा सिर्फ मेरी दुनिया में होता है जहाँ तुम कदम रख चुकी हो, so stay away from everyone. अंतरा ये सुनकर लाचारी से अपना सर हिलाती है और फिर वहाँ से चली गई। क्या अंतरा समझ पाएगी दानिश के इरादे? क्या रियान कुछ करेगा इस हल्दी फंक्शन में? अंतरा और दानिश को अलग करने के लिए अब क्या करेगा रियान? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।